siwych włosach roznosił z boku. Miękkie babie lato gości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był Bogiem, był i gnał. Wolny. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi pomyli, prawdy nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Iluż ludzi czas wyleczył z ran, zamienił spokój burzę krwi. Może kiedyś tam minam pod jesień tak, znów czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sen. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękkich szuk i spokój. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi pomyli, prawdy nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat, tak od lat, tak od lat, wow, wow, wow, wow, tak od lat. Tak to bywa z tymi płytami sprzed lat. Wystarczyło zamówienie utworu do muzycznej poczty UKF-u w ubiegłym tygodniu, w środę, kiedy miałem przyjemność zastępować redaktora Tomasza Żądę. No i wróciłem do całej tej płyty i dlatego dziś ona też nam brzmi nocą z wtorku na środę w Trójce. Teatr Stu w Krakowie. 7 i 8 listopada 1989 roku Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański. On się pojawił potem tutaj na tej płycie. I dwie kompozycje pana Stanisława. Niech całują cię moje oczy, popołudniowe miasto. Potem Raya Charlesa, Alleluja, Love Her Soul. I Krzesimira Dębskiego i Jacka Cygana. Czas nas uczy pogody. Dziś w takim naszym, teraz polskim oknie koncertowym trochę, z wtorku na środę w programie Trzecim Polskiego Radia Stanisław Sojka. Za nami połowa naszego spotkania z wtorku na środę. Przypomnę, to są 2 godziny z polską muzyką różną i tą najnowszą, ale jak słychać także i tą starszą również. Te 2 godziny potem trafiają na naszą stronę trójkową, polskieradio.pl/trójka. W sekcji audycje odnajdujemy audycje Teraz Polskie i jeśli Państwo z jakichś powodów nie mogą słuchać radia z wtorku na środę od 2 do 4, co poniekąd jest zrozumiałe, proszę zatem zerknąć na naszą trójkową stronę i tam można odnaleźć nasze wszystkie spotkania w audycji Teraz Polskie i wszystkie spotkania w audycji MO, czyli mało obiektywnie, z piątku na sobotę po północy. Za nami połowa naszego spotkania, czyli to znak, że ta druga połowa upłynie nam pod znakiem muzyki z płyt, które można by określić jednym hasłem. To będzie nasza Teraz Polska godzina jazzowa. Tak się kończy płyta Behind the Strings. Tomasz Wendt, jego trio. Tomasz na saksofonie tenorowym, na kontrabasie Grzegorz Piasecki, na perkusji Wojciech Buliński. Ale jest tutaj także, jak Państwo słyszeli, nasz ulubiony Atom String Quartet, czyli Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. Na tej płycie także goście się pojawiają, chociaż dziś nie było ich słychać. Magda Zawartko i Łukasz Damrych. To wszystko kompozycje Tomka, Tomasza Wendta. I to jest płyta właściwie w pewnym sensie debiutancka, bo pierwsza sygnowana jego nazwiskiem. Tomasz Wendt Trio, Atom String Quartet, Behind the Strings. Kolejni debiutanci. Tak, to też jedna z moich ulubionych jazzowych płyt 2016 roku. Mateusz Pliniewicz Quartet. Thank you. Thank you. Mateusz Pliniewicz, Quartet, płyta Warsztat Dźwięku. Płyta nagrana w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. I tak to właśnie Mateusz debiutował ze swoim zespołem na tym koncercie. Czas się pożegnać już. Przed nami jeszcze jedna płyta jazzowa dzisiaj w audycji Teraz Polskie, także z 2016 roku. I także artysty, który stawia pierwsze kroki na scenie. Paweł Wszołek, jego kwintet. Płyta nosi tytuł Faith, a te dwa utwory, które za chwilę na antenie Trójki się pojawią, to Skała i Gość. Ja zapraszam na spotkanie z piątku na sobotę, wyjątkowe, festiwalowe, z Bielskiej Zadynki Jazzowej w audycji Mało Obiektywnie. A za dziś już Państwu serdecznie dziękuję. Zatem do usłyszenia z Bielska Białej, Mariusz Owczarek. I już punktualnie czwarta.